شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما بچه های گلم، شما بچه هایی که امروز به خصوص عزاداری کردین. امروز چه روزی بود؟ امروز اربعین آقا امام حسین علیه السلام بود. میدونم که شما تو تکیه خیلی کارا کردین، آفرین، بهتر از همیشه هم بودین. انشالله که عبادت های شما مورد قبول خدای مهربون قرار بگیر. اجازه بدید که بریم سراغ یه قصه قشنگ. قصه مونم اسمش هست اربعین در خانه پدر بزرگ. هر سال روز اربعین یاسر همراه پدر و مادر و خاله و داییش می رفتن به روستایی که پدر بزرگ و مادر بزرگش اونجا زندگی می کردن. آخه روز اربعین تو مسجد روستا مراسم عزاداری برگزار می شد. همه شرکت می کردن، نذری می دادن. یاسر هم همراه بچه های خاله و بچه های داییش تو این مراسم شرکت میکرد و به بزرگترها کمک میکرد. امسالم از چند روز قبل یاسر و پسر خالش نیما به بزرگترها خیلی کمک کردن. مثلا گونی های کوچیک لپه و برنج رو میبردن توی آشپزخونه میدادن به آشپزها و همچنین توی پاک کردن اونها کمک میکردن. میوه ها رو میشستن و میگذاشتن توی ظرف های مخصوص. در آوردن چوب و زغال هم برای روشن کردن اجاق خیلی کمک میکردن. خلاصه چی بگم براتون، پا به پای بزرگترها کار میکردن. تا اینکه روز اربعین رسید. صدای نوحه از اول صبح از توی بلندگو مسجد پخش می شد. کم کم همه اهالی روستا تو مسجد جمع شدن و شروع کردن به عزاداری. ساعتی بعد دسته راه افتاد توی ده. تو روستای بابا بزرگ یاسر رسم بود که دسته دم در خونه ها بره و جلوی در هر خونه ازشون پذیرایی بشه و برای اموات اون خونه فاتحه‌ای خونده بشه. بابا بزرگ از یاسر و بچه های دیگه خواسته بود که همراهش به مسجد برن، هم توی عزاداری شرکت کنن و هم هر وقت دسته خواست به سمت خونه اونها راه بیفته اونا زودتر برن و خبر بدن تا آماده استقبال و پذیرایی از عزادارها بشن. یاسر و پسر خالش نیما هم همین کار کردن. دسته عزاداری ساعتی تو مسجد عزاداری کردن و کم کم راه افتادن تو کوچه ها و شروع کردن به خوندن و عزاداری کردن. یاسر و نیما وقتی دیدن دسته کم کم داره به خونه بابا بزرگ نزدیک میشه از دسته جدا شدن تا از راه میانبر خودشونو به خونه بابا بزرگ برسونن و به اونا اطلاع بدن که دسته در راهه. اون دوتا همینجور که داشتن تو کوچه های روستا می رفتن یه دفعه یاسر خورد زمین. ای با آخه اون از بس عجله داشت چشمش سنگی رو که جلوی پاش بود ندید. پاش ورم کرد و درد گرفت. نیما زیر بغلش رو گرفت و کمکش کرد که راه بره. پای یاسر خیلی درد میکرد، اما اون بی توجه به درد پاش با نیما به سمت خونه رفت. دقایقی بعد به خونه بابا بزرگ رسیدن. خبر دادن که دسته تو راهه. بابای یاسر فوراً اسپندها رو تو منقل ریخ. مامانش و خاله زهرا و زندایی مریم بطری های آب خنک و لیوان های شربت رو آماده کردن. چون عزادارا گرمشون میشد، تشنشون میشد. بله، دسته کم کم از راه رسید و تو حیاط خونه پدر بزرگ جمع شدن و نوحه خوندن و عزاداری کردن. کاش بچه ما هم اونجا بودیم. خلاصه بابای یاسر و دایی علی و عمو مسعود سینیای شربت و خرما رو بین عزادارا تقسیم کردن. یاسر گوشه حیات نشسته بود و تو دلش خدا رو شکر میکرد که امسال هم تونسته به روستای بابا بزرگ بیاد و تو مراسم اربعین شرکت کنه. عزیزای دلبندم، میدونم شما چقدر امام حسین علیه السلام رو دوست دارین و مثل یاسر و نیما در عزاداری ها شرکت کردین و کمک حال بزرگترا بودین. هزاران آفرین به شما و خداوند هم از اون بالا شما رو میدیده و لذت میبرده. که عجب بچه های خب، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.